Peygamberimiz henüz Medine'ye hicret etmemişti. Ama İslamiyet Medine'de hızla yayılıyordu. Resulullah Mus'ab bin Umeyr'i Medine'de İslam'ın nurunu yaymak ve Müslüman olanlara İslam'ı öğretmek için vazifelendirmişti. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bu vazifeyi en güzel şekilde yerine getiren Mus'ab bin Umeyr, bir hac mevsiminde 75 Müslümanla birlikte Peygamberimizi ziyaret etmek üzere Mekke'ye geldi. Bu 75 kişiden birisi de Abdullah bin Revaha'ydı. Peygamberimiz Medineli Müslümanlarla Akabe'de görüştü. Bu arada Ebu Heysem, "Ya Resulallah, bizimle Yahudiler arasında bir sözleşme var. Biz bu hareketimizle o sözleşmeye aykırı hareket etmiş oluyoruz. Allah sizi muzaffer kıldıktan sonra Mekke'ye kavminin yanına döner, bizi yalnız bırakırsanız halimiz nice olur?" dedi. Peygamberimiz tebessüm etti ve şöyle buyurdu: "Benim kanım sizin kanınızdır. Siz kanınızı akıtırsanız ben de kanımı akıtırım. Zimmetim zimmetiniz, hürmetim hürmetinizdir. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Siz benimle savaşırsanız ben de onlarla savaşırım. Siz kiminle barışırsanız ben de onunla barışırım." İslam tarihine Akabe biatları olarak geçen bu olayda Medineli Müslümanlar toplu halde Allah'ın Resulüne biat ettiler. Abdullah bin Revaha biat ederken şöyle dedi: "Ya Resulallah, sana 12 havarinin Hazreti İsa aleyhisselama biat ettikleri şekilde biat ediyorum." Abdullah bin Revaha, havarilerin Hazreti İsa'ya biat ettikleri gibi biat etmekle, müşriklere karşı malıyla, canıyla Allah'ın Resulüne yardımcı olacağını, onu koruyacağını anlatmak istemişti. Abdullah bin Revaha, Medine'de İslam'ın yayılması hususunda büyük hizmetlerde bulundu. Özellikle putperestlikle mücadele ediyor, Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini insanlara anlatıyordu. O dönemde Ebu Derda henüz İslam diniyle tanışmamıştı. Abdullah bin Revaha, Ebu Derda'nın putlardan yüz çevirip imanın huzuruna kavuşmasını çok arzuluyordu. Defalarca onu İslam'a davet ettiyse de sonuç alamamıştı. Bir gün onun evden çıktığını gördü. Baltasıyla putların bulunduğu odaya girdi ve Kur'an-ı Kerim ayetleri okuyarak putları kırmaya başladı. Ebu Derda'nın hanımı, Abdullah bin Revaha'nın putları kırdığını görünce, "Ey Revaha'nın oğlu, sen ne yaptın, beni mahvettin," dedi. Abdullah bin Revaha ise hiç aldırış etmeden putları kırmaya devam etti. Eve geldiğinde hanımının ağladığını gören Ebu Derda niçin ağladığını sordu. Kadın olup biteni haber verdiğinde biraz düşünen Ebu Derda şu cevabı verdi: "Putta bir hüner olsaydı kendisini savunur ve korurdu. Kendisini koruyamayan putlar bizi nasıl koruyacak? Galiba Muhammed bize doğruları söylüyor." Bu sözlerden sonra Abdullah bin Revaha'yı bulan Ebu Derda hemen Müslüman oldu. Abdullah bin Revaha, Peygamberimizin mümtaz ve kahraman şairlerindendi. Müşriklerin küfür ve cehaletlerini yüzlerine vuran, onların his ve şuurları olmayan putlara tapmakla yanlış bir yol izlediğini ortaya koyan şiirleri, Resulullah'ın takdirini kazanmıştı. Peygamberimiz Abdullah bin Revaha için şöyle dedi: "Varlığım, kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onun sözleri Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha tesirlidir." Abdullah bin Revaha, Peygamberimizin bütün emirlerini hiç tereddüt etmeden hemen yerine getiren bir sahabiydi. Çünkü gönül verdiği Allah'ın Resulüydü. Her emrinde bir hikmet, her hareketinde büyük bir mana vardı. Abdullah bin Revaha, müsait olduğu her fırsatta insanlara hakkı ve hakikati anlatmaya gayret ederdi. Resulullah'tan duyup öğrendiklerini çevresindekilere ulaştırır, onların iman ve Kur'an hakikatlerinden istifade etmelerine çalışırdı. Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber savaşlarına katılmıştır. Hayber savaşından önce Hayber Yahudileri hakkında bilgi toplamak için gönderilmişti. Hayber fethedildikten sonra Yahudi mahsullerinin yarısını vermek şartıyla serbest bırakılmıştı. Yahudilerin mahsullerinin belirlenmesi için Abdullah bin Revaha Hayber'e gönderilmişti. Yahudilerse ziynet eşyalarını Abdullah bin Revaha'ya rüşvet olarak teklif etmişlerdi. Abdullah bin Revaha'nın cevabı ise çok sert olmuştu. Ey Yahudi cemaati! Sizin bana teklif ettiğiniz ücret bir rüşvettir. Allah'ın Resulü ise rüşveti alan ve vereni lanetlemiştir. Biz bu ücreti ağzımıza koymayız. Abdullah bin Revaha tüm bunlara rağmen ameline güvenmez, Allah'ın azabından emin olmazdı. Sizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur mealindeki ayeti kerimeyi hatırladıkça ağlar ve bilmiyorum ben cehenneme uğradıktan sonra ondan kurtulacak mıyım, kurtulamayacak mıyım derdi. Katıldığı son savaş olan Mu'te'de büyük kahramanlıklar göstermişti. Bütün gücüyle savaş meydanında kendini gösteren Abdullah bin Revaha mızrakla yaralandı ve yere yıkıldı. Çok geçmeden kaldırıldığı çadırda ruhunu teslim ederek sürekli dua ettiği şehitlik mertebesine ulaştı. Peygamberimiz minbere çıkarak Abdullah bin Revaha'nın elinde İslam sancağıyla şehit olduğunu tüm Müslümanlara duyurdu.